Lewica. Dominik Starczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, miłego wieczoru życzę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest decyzja rządu o 200 zł wzrośnie minimalne wynagrodzenie od przyszłego roku. Sprawę pocisków artyleryjskich znalezionych w Andrychowie w Małopolsce bada policja. Na miejscu są saperzy. Rodzina Banaszków, która ratowała Żydów w czasie II wojny, została upamiętniona w podwarszawskich markach. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w przyszłym roku o 200 zł i wyniesie 2800 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 18 zł i 30 groszy. Takie są decyzje rządu, który przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Szczegóły zna Sylwia Białek. Płaca minimalna wynosi obecnie 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,7% i będzie stanowić ponad 53% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2021 rok. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. Pojawiały się różne głosy. Z jednej strony część organizacji pracodawców mówiła o tym, że płaca minimalna jest za wysoka. Z drugiej strony część związków zawodowych mówiła, że jest za niska, ale na przykład Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność poparł płacę na poziomie 2800 zł. Rząd szacuje, że z nowych rozwiązań skorzysta 1 700 000 pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Centralne Biuro Śledcze Policji bada sprawę pocisków artyleryjskich i amunicji, które znaleziono w domu jednorodzinnym w Andrychowie w Małopolsce. Służby uznały, że znalezisko może być niebezpieczne i wezwały na miejsce saperów. Funkcjonariusze pilnują teraz domu i przyległego terenu. Wcześniej zarządzono ewakuację okolicznych mieszkańców, mówi rzeczniczka wadowickiej policji Agnieszka Petek. Łącznie ewakuowano 18 osób z trzech prywatnych budynków oraz bloku. Miejsce zdarzenia zabezpieczają policjanci, został również powiadomiony patrol saperski. Czynności realizowane były na terenie Andrychowa przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Policja nie ujawnia, w jakich okolicznościach odkryto amunicję, ani ile jej jest. Instytut Pileckiego upamiętnił Mariannę, Władysława i Stanisławę Banaszków, którzy zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość odbyła się w Markach koło Warszawy w ramach projektu Zawołani po imieniu, który ma na celu upamiętnienie Polaków, którzy w czasie II wojny światowej zapłacili najwyższą cenę za pomoc okazaną Żydom. Rodzina Banaszków została zamordowana jesienią 1943 roku. Kilkoro spośród Żydów, którzy otrzymali pomoc od rodziny Banaszków, przeżyło. Wśród nich Rubin Feldschuch, którego wnuczka Sharon Ben-Shem da Silva przysłała nagranie z podziękowaniem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni rodzinie Banaszków, którzy z narażeniem życia ukrywali moją rodzinę, a także innych. To coś niezwykłego. Wymagało to wielkiej odwagi. Wiedzieli przecież, że grozi im śmierć. W uroczystości wziął udział Jacek Szewczak, którego dziadek był siostrzeńcem Marianny Banaszek. Podkreślał on niezwykłą postawę swej tragicznie zmarłej rodziny. Byli prostymi ludźmi, nie w głowie im były żadne kalkulacje. Jeżeli ktoś potrzebował pomocy, a były to także osoby narodowości żydowskiej, to dla nich nie miało to żadnego znaczenia i tę pomoc nieśli. W sumie Instytut Pileckiego przywrócił już pamięci zbiorowej 35 osób, które za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej zostały zamordowane przez Niemców. Witold Banach, Polskie Radio. Amerykańskie władze ostrzegają mieszkańców Luizjany, Mississippi i Alabamy przed huraganem Sally, który zmierza w kierunku amerykańskiego wybrzeża. Poważne zagrożenie stanowi nie tylko silny wiatr, ale także intensywne opady deszczu i wysoka fala powodziowa. Centrum Sally znajduje się zaledwie 100 km od ujścia rzeki Mississippi. Huragan przesuwa się jednak bardzo powoli, z prędkością zaledwie 4 km na godzinę. Oznacza to, że wybrzeże Luizjany, Alabamy i Mississippi, gdzie nastąpi główne uderzenie, przez wiele godzin będzie poddane intensywnym opadom. Według prognoz w niektórych miejscach może spaść nawet 600 mm deszczu. Przy fali powodziowej, która może dochodzić do 3 metrów, stanowi to poważne zagrożenie dla niżej położonych miejscowości. Na trasie Sally znajduje się obszar zamieszkany przez 17 milionów Amerykanów. W tej chwili Sally jest huraganem pierwszej kategorii z wiatrem o prędkości 140 km na godzinę. Meteorolodzy ostrzegają także przed tornadami. Prezydent Donald Trump poinformował, że na bieżąco monitoruje sytuację. By ułatwić pomoc federalną, amerykański prezydent ogłosił stan nadzwyczajny w Luizjanie, Alabamie i Mississippi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Travis i Ghost, a teraz już Atmosphere. I to nie będzie słynny utwór Joy Division, a zespół polski i tekst o wyrzuceniu. Prawie kwadrans po szóstej, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. Sam z autopsji wiem, że dla mikroprzedsiębiorców nawet 2 tygodnie kwarantanny to poważna utrata dochodów. Jedni przedsiębiorcy biernie czekają na to, co wydarzy się jesienią, inni działają. Oto reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Wyprzedzić wirusa. Ja przeczytałam pani post w internecie i chciałam na ten temat z panią porozmawiać. Dziękuję, ale ja nie będę rozmawiać. Słuchajcie, jestem organizatorką ślubów. W czasie pandemii w jednej chwili padł cały mój biznes. Przeżyłam dzięki pożyczkom i dotacjom, ale ze strachem myślę o jesieni. Nie śpię po nocach, schudłam 15 kilo, chyba wpadłam w depresję. Co radzicie? Przecież planowania ślubów nie da się przenieść do internetu. Ja to napisałam, ale nie, dziękuję, proszę znaleźć kogoś innego. Ten post rozpoczął bardzo burzliwą dyskusję o tym, jakiego biznesu nie da się przenieść do internetu. Zakładu pogrzebowego? Ale można zamówić online urny, trumny, karawan i odbiór zwłok. Niektóre firmy oferują nadawanie obrazu na żywo z pieca, w którym spalane są zwłoki. Wszystko jest możliwe. Mój znajomy miał ostatnio zlecenie na filmowanie na żywo pogrzebu, bo większość rodziny była poza krajem i nie mogła uczestniczyć. Ja wszędzie widzę możliwości, bardzo dużo możliwości. Danuta Piasecka jest trenerem i doradcą biznesowym. W naszym środowisku to jest tak, że każda osoba została w online, bo zobaczyła tam drugą szansę. Wedding planerzy. czyli organizatorzy ślubów. No przecież oni, no jak biznes online, skoro śluby wstrzymano? Mogą na przykład zrobić taki a la kurs online, mogą na przykład różnego typu konsultacje udzielać, jak się odpowiednio przygotować do ślubu, na co zwrócić uwagę. Co więcej, nie każda osoba w Polsce korzysta z takich usług, więc jeżeli taki zawód wyszedłby do internetu i wyszedłby do kursów online, to pozyskałby nową grupę docelową. Taką, która z chęcią by się dowiedziała, na co zwrócić uwagę, jak się planuje swój ślub. Największym błędem, który chce zrobić przedsiębiorca, który działa stacjonarnie tylko i wyłącznie, to jest to, że on próbuje przenieść zero-jedynkowo swój biznes do internetu. I bardzo często wtedy faktycznie jest ta myśl, to się nie da. No, zamiast myśleć komplementarnie. Co ja mogę dać tym klientom więcej, co będzie uzupełniało moją usługę taką stacjonarną albo produkt taki stacjonarny i będzie też mnie zabezpieczało, czyli będzie ten dochód pasywny mi zapewniało na czas, kiedy będzie troszeczkę gorzej. Bardzo często widzę taką sytuację, że ludzie niby pozwalają tym psom ze sobą się poznać, ale nerwowo tą smycz, wiecie, szarpią, napinają. To fragment kursu online, który w pandemii stworzyła Magdalena Gutowska, zoopsycholog i trener psów. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jakby praca z psami w kontekście szkoleń i pracy behawioralnej jest to jedyne moje źródło dochodów. No i nagle zaczęły wchodzić obostrzenia odnośnie ilości osób, które mogą się spotykać w tym samym miejscu i w tym samym czasie, więc stało się oczywiste, że muszę zawiesić szkolenia grupowe, które były w trakcie. Cały ten przestój trwał coraz dłużej, więc po prostu przeniosłam się do usług online. Znam osoby, które nie wierzą w te kursy online, że można na nich zarobić, więc nie chcą wkładać wysiłku. Gdyby nie było to w żadnym stopniu opłacalne, to bym tego nie robiła, więc jakby no tutaj też jest odpowiedź na pytanie. Od zawsze na mojej stronie internetowej była oferta konsultacji behawioralnych online, ale dotychczas tak naprawdę konsultowałam się w ten sposób głównie z osobami, które mieszkają za granicą albo daleko od Warszawy i chciały po prostu akurat ze mną się skonsultować, albo nie mają w swojej okolicy dostępu do behawiorysty, tak? Jeżeli mamy psa, który pod nieobecność człowieka wokalizuje, niszczy w domu, jest niespokojny, wpada w stany lękowe, no to tutaj nie jest problemem zostawienie kamery czy telefonu, który nagra psa pod nieobecność właściciela. Przesłanie mi tego, ja to analizuję, jesteśmy w stanie prowadzić sobie taką terapię behawioralną online. Prawa noga, tył skos i bok. Uwaga! Robimy razem spokojne tempo. Karolina Gaczyńska prowadzi na Facebooku grupę treningową, do której można przystąpić po opłaceniu abonamentu. Moi klienci głównie z zajęć takich grupowych zaczęli też do mnie sami pisać, że co się dzieje z zajęciami, jak to będzie wyglądało, więc stwierdziłam, że aby nie tracić mimo wszystko kontaktu z nimi, no to odpaliłam po prostu przez media społecznościowe treningi online. Pamiętam, że jak po raz pierwszy odpalałam tą kamerkę, przez którą miałam prowadzić trening, to się stresowałam, jakbym pierwszy raz miała w ogóle prowadzić takie zajęcia. Ta energia, która gdzieś tam jest na sali, czy w trakcie treningów, ona powoduje taką obopólną gdzieś tam interakcję. Natomiast tutaj bardzo mocno tego brakowało na samym początku. Natomiast ludzie później jakby zaczęliśmy się komunikować przez komentarze, przez gdzieś tam komunikatory dawali znać, co było w porządku, co nie i w taki sposób po prostu zaczęliśmy się komunikować, no inny. Ale pani nie zarabiała na tym? Na początku zupełnie w ogóle nawet na takim otwartym jakby swoim gdzieś tam profilu prowadziłam te zajęcia. Później zrobiłam to w zamkniętej grupie. A czy to się zmieniło właśnie w taki biznes dodatkowy online? W tym momencie już tak, co dało mi taką też fajną satysfakcję i fajną w sumie taką pomoc w podjęciu decyzji o odejściu jakby z korporacji. I właśnie decyzja, że założę działalność, że będę działała tutaj na własną rękę tylko i wyłącznie w temacie właśnie związanym z aktywnością fizyczną. Dobrze, dziewczyny, wracamy do sumo. Zabierasz obciążenie, minuta pracy, 15 sekund dłużej niż w tej rundzie. Nie ma przerw pomiędzy. 9, 8, 7, to też jest wygoda, 6, ja nie muszę dojeżdżać przecież. Wtedy dojeżdżałam około pół godziny, nie trzeba było wyjść z domu, wsiąść w auto, odpalić auto, dojechać, przebrać się i tak dalej. A tutaj tak naprawdę nikt mnie nie widzi, jak ja jestem ubrana, nikt nie widzi, czy mam na sobie makijaż, czy nie. Przygotowanie się do zajęć zajmuje mi 7 minut, a nie prawie godzinę. Znam też trenerów, którzy jakby w 80% robią już tylko treningi online, albo sprzedają treningi, albo plany treningowe, także można w tym kierunku spokojnie działać. Face painting, którym ja się zajmuję, legł w ruinie. Nie da się malować ludzi przez internet. Cała branża eventowa leży i kwiczy. Niby można zrobić koncert online, ale to zupełnie nieopłacalne. Nie da rady przenieść do online'u szewca, zegarmistrza. We Wrocławiu jest firma zajmująca się renowacją obuwia, więc wydaje mi się, że wszystko można. Kwestia chęci. Trzeba było pomalować całego buta od nowa. A tam stoją takie kolorowe, to je się uda uratować? Strasznie podrapane tu. Na pewno uda nam się uratować, tutaj już nie takie rzeczy robiliśmy. Jedna z niewielu firm w Polsce zajmująca się renowacją i czyszczeniem obuwia. Działamy wysyłkowo, można do nas napisać maila, w mailu można wysłać do nas zdjęcia butów. My jesteśmy na podstawie zdjęć w stanie określić, co jesteśmy w stanie zrobić i podajemy wycenę. Jeżeli klient się na to zgadza, wysyła do nas buty, naprawiamy je i odsyłamy je z powrotem do klienta bez wychodzenia z domu tak naprawdę. Czy koronawirus pomógł, czy przeszkodził działalności firmy? No niestety, pewnie jak większości firm, przeszkodził. Nie wszyscy są jednak za wysyłką. Za to po pandemii było troszkę lepiej niż na przykład w zeszłym roku. Podejrzewam, że z uwagi na to, że ludzie siedząc w domu robili wszystko w tym domu, więc także sprzątali. Znaleźli jakieś swoje ukochane stare buty, w których nie chodzili, gdzieś tam zobaczyli naszą reklamę, postanowili, że jednak je wyślą, oddadzą albo po prostu przyjdą stacjonarnie do lokalu. Myślę, że 70% to są klienci stacjonarni, około 30% to jest wysyłka. Dobrze, jak buty będą gotowe, koleżanka do pani będzie dzwonić i przy odbiorze poda pani swój numer telefonu. Tak, na co dzień idziemy z tymi klatkami przy oczach i po prostu nie zwracamy uwagi ani na szanse, które wokół mamy. Czasami nawet nie zagrożenia, dlatego bardzo często wpadamy po prostu w jakąś dziurę i tam leżymy i nie jesteśmy w stanie się pozbierać po jakimś krachu. A ta pandemia spowodowała, że stop, dobra, okej, teraz mam czas, żeby zastanowić się, co na mnie czeka jeszcze. Jestem krawcową i też przyjmuję zdalnie. Klientki nagrywają krótkie filmiki i pokazują, co trzeba poprawić w ubiorze. Podczas pandemii powstały kursy online haftowania, robienia makatek. Nawet lekarze przyjmują telefonicznie. My wysyłkowo wymienialiśmy łożyska w bębnach pralek. Klienci przysyłali bębny, my odsyłaliśmy naprawione. Słuchasz właśnie audycji Scenariusze Kariery, czyli podcastu o świadomym kształtowaniu swojego życia zawodowego. Ja nazywam się Agnieszka Jurkowska i zapraszam Cię do słuchania. Reprezentuję firmę rekrutacyjną, która zajmuje się rekrutacją osób na zlecenie pracodawców. W trakcie kwarantanny była mniejsza ilość zleceń? Następuje tak zwany hiring freeze, czyli po prostu zatrzymują się rekrutacje. Więc to, co jakby się w nas uruchomiło w momencie, kiedy się zamknęły rekrutacje, to mocniej weszliśmy tak zwany online, tak żeby też pracować na swój własny brand. Także wykorzystaliśmy ten czas. Zaczęliśmy pisać artykuły, chociażby dzielić się swoją wiedzą. Ale za to nie dostajesz pieniędzy, tak ludzie reagują. Nie przynosi, oczywiście, że nie przynosi. Także też miałam to poczucie, że wszystko to, co robię, będzie mogło mieć swój efekt za jakiś czas. Podcast wspiera moją działalność coachingową i moją pracę jako konsultant kariery. To jest właśnie większa rozpoznawalność przede wszystkim. Biznes, w którym ja działam, oparty jest na zaufaniu w dużej mierze. To nie jest tak, że coś przeczytam i ja w to wchodzę, bo to są bardzo miękkie, bardzo wrażliwe kwestie, szczególnie jeżeli chodzi o coaching kariery. Więc dla mnie to też jest taki sposób pokazania siebie innym. Do tego, żeby zobaczyli, kim jestem, jak mówię, o czym mówię. Znaczy im to po prostu pasuje. To zadziałało? Tak, jak najbardziej. Zgłaszają się osoby, które po prostu znają mnie z podcastu i dlatego się do mnie zgłosiły. Obecnie każdy biznes w mniejszym lub większym stopniu działa w sieci. Inną kwestią jest, czy dany właściciel chce skorzystać z właściwości internetu. Znam jednego, który narzeka na sprzedaż, ale zadźga cię główką od szpilki, jak tylko pomyślisz, by zaproponować mu sprzedaż online. A naprawa i mycie auta? Operacje plastyczne? Nie możesz też przenieść do internetu tatuażu, kosmetyczki, psychoterapeuty? Polecam właściwie wszystkim używanie siemienia lnianego. Ważne, żeby to były nasiona. Katarzyna Blechert jeszcze przed pandemią doradzała klientkom w internecie, ale główny dochód był z zakładu, w którym pracowały 4 fryzjerki. To było takie przeświadczenie, że nic się nie stanie, jak na chwilę się zamkniemy, czy bez problemu sobie poradzimy. A kiedy się pojawiły jakieś inne myśli? No, jak już my mieliśmy sytuację, że mija miesiąc i jest bardzo dużo informacji, że nie wiadomo, kiedy to może ustąpić. Z miejsca wynajmowania, gdzie ja mam swój salon, a mam w samym centrum Warszawy, dostałam 20% upustu, więc tak naprawdę musiałam tak czy inaczej zapłacić za podnajmowanie w czasie, kiedy nie pracowałam. No, starałam się w różny sposób dostawać możliwe pomoc od moich klientów. Bardzo im naprawdę dziękuję za to, że jednak zaufali, wspierali nas na zasadzie przedpłat. Czyli mieliśmy różne usługi, które można było zakupić online, które do tej pory w sumie klienci korzystają, więc tak naprawdę można powiedzieć, że dostaliśmy bardzo dużą pożyczkę od klientów. W tym takim najtrudniejszym okresie myślała Pani troszkę z przerażeniem i strachem, co to będzie? Co mogę powiedzieć? Pod to mam i myślę, że większość przedsiębiorców tak ma. No nie wiemy, co nastąpi w okresie takim mocniejszym chorobowym. Dam sobie radę. Mam pomysły na kolejne kursy online, na które oczywiście teraz nie mam czasu, żeby je przygotować, ale myślę, że jeżeli będzie kolejny zastój, oby nie, ale jeżeli będzie, to myślę, że wszyscy nauczyliśmy się już, jak działać w tym czasie trudnym. Biznes online ma to do siebie fajnego, że może zapewnić takie właśnie drugie, zupełnie niezależne źródło dochodu. I uważam, że grzechem jest nie wykorzystywać tego potencjału. To był reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej Wyprzedzić wirusa. No a jak? Od lat. Pani wie? Ja nieźle trzymam się. Trzymam się. Szyk i styl, bez tego nie ma mnie. Pani tu odepnie, a tu zostanie tak. Z tyłu ma być dywan, a z przodu czyści brak. Zrobić jak się patrzy, powietrz zbliża się. Właśnie tu, tu, tu, niech pani zjdzie na własne oczy. Jak w lustro patrzy się, patrzy się. Modę znam, katany z dżinsu mam. Tak, dobry gust, z tym człowiek rodzi się. Rodzi się. Jeśli dres, to paski musi mieć. Pani wie, że wczoraj wraz z małżonką kupił go. Mamy takie same, nie wiadomo kto jest kto. Brat to zawsze lubił, ciuchnie się taki sam jak ja. Bo pani wie, nie, nie, nie, pani ścina tylko nie tu. Uwaga, atencje, słuchajcie panie! Mówi się dzień, ma

all my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. To był Bruce Springsteen, a teraz już kwestie ekonomiczne przedstawi Sylwia Zadrożna. Podsumowanie dnia. Zaskoczenia nie było. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, a Narodowy Bank Polski wprowadził dziś do obiegu dwie srebrne monety o nominale 10 zł. Są to monety z cyklu Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej z Krzysztofem Klęczonem. Płaca minimalna wzrośnie od stycznia o 200 zł do 2800. Stawka godzinowa wyniesie 18 zł i 30 groszy. Tak zdecydował dziś rząd, a my do tego tematu wrócimy za chwilę w rozmowie z naszym gościem. W sierpniu pracodawcy w Polsce opublikowali blisko 240 tysięcy nowych ofert pracy. To jednak mniej niż rok i miesiąc temu, komentuje Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Rynek rekrutacyjny działa dosyć aktywnie. Niepokojące może być fakt, że tempo, w jakim ten rynek pracy wraca do formy po pandemii, niestety w ostatnich miesiącach wyhamowało i rynek pracy w Polsce ustabilizował się w tych ostatnich miesiącach na poziomie mniej więcej około o 1/5 słabszym niż miało to miejsce rok temu, czyli przed pandemią. Pracodawcy w swoich ofertach stawiają kandydatom coraz więcej wymagań, ale jednocześnie przywracają zawieszenie. Wieszone wcześniej benefity, przede wszystkim pakiety sportowe i medyczne oraz szkolenia. Od nowego roku ma wystartować kolejna odsłona programu Moja Woda, promującego retencję wód opadowych na działkach prywatnych. Ministerstwo Klimatu chce wydać na ten cel kolejne 100 milionów złotych. A w resorcie finansów trwają prace nad wprowadzeniem statusu podatnika bezgotówkowego, który uprawniałby do szybszego zwrotu VAT. Projekt powinien być gotowy w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Wtorek na warszawskiej giełdzie zakończył się na minusie. Indeks największych spółek stracił ponad 0,8%. Dolar kosztuje 3,75 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 4,83 zł. A teraz zapraszam już na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Płaca minimalna od przyszłego roku wyniesie 2800 zł, czyli wzrośnie o 200 zł. Stawka godzinowa 18 zł 30 groszy. Taką decyzję dzisiaj przyjął rząd. Związkowcy oczywiście mieli większe oczekiwania, ale przedsiębiorcy apelowali o to, aby ta płaca została utrzymana w przyszłym roku na obecnym poziomie 2600. Pan również był zwolennikiem zamrożenia tej płacy. Po okresie blokady gospodarka wyszła bardzo osłabiona i wielu przedsiębiorców do dzisiaj nie odzyskało obrotów, jakie miało przed blokadą. No, w związku z tym zwiększenie im kosztów na przyszłym roku nie posłuży dobrze odrabianiu strat, ale generalnie nasze środowisko rzecznika i 237 organizacji w Radzie Przedsiębiorców jest takie, żeby płaca minimalna była powiązana z jakimkolwiek parametrem ekonomicznym. ekonomiczny. Bo nie może być tak, że ktoś rzuca jakąś kwotę zupełnie oderwaną od rzeczywistości. I kiedyś nawet związki zawodowe, kiedy płaca minimalna była mniejsza niż połowa średniej, to walczyły o to, żeby była to kwota połowy średniej. I my teraz mówimy, dobrze, niech to będzie połowa średniej. Tak nawiasem mówiąc, teraz już jest wyższa niż średnia. No i związkowcy dalej chcą jej podwyżki. Dodajmy, dzisiaj to jest około 53% już średniej płacy. Tak, i my mówimy, zapiszmy na sztywno 50% średniej płacy, no i jeszcze proponujemy dyskusję nad tym, czy nie trzeba by było, żeby to była średnia płaca w powiecie, a nie w całej Polsce, bo mamy nadal bardzo zróżnicowany poziom gospodarczy. Gdzieś w tych powiatach mniej rozwiniętych, gdzieś na ścianie wschodniej czy pod Koszalinem, ta płaca średnia w powiecie jest dużo niższa niż średnia w Polsce. Dlatego też mamy takie propozycje dziesiątka rzecznika, którą przedstawimy rządowi po rekonstrukcji i tam jest ten właśnie postulat. Trzeba ten system byłoby dopracować. Kolejna ważna rzecz, panie ministrze, a mianowicie odszkodowania za lockdown. Po tym, jak firmy zaczęły występować o odszkodowania za ograniczenia wprowadzane tymi rozporządzeniami różnymi związanymi z COVID-em, premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej sprawy. Co pan na to? Czy będzie pan tutaj podejmował działania? Ja mogę tylko wyrazić opinię części przedsiębiorców, bo przecież jestem ich rzecznikiem. Otóż nie wszyscy przedsiębiorcy dostali wsparcie z tych instrumentów, które były przewidziane. Głównym takim instrumentem były pieniądze z PFR-u. Na przykład ktoś miał 24% spadku obrotu, a przyznawano już od 25%. No więc to, że takie roszczenia się pojawią, było pewne. Zresztą myśmy o tym już mówili. Także rządowi wniosek, który pan premier przedstawił do Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście premier ma pełne prawo do takich wniosków, no spowoduje, że ta droga się bardzo wydłuży, odszkodowawcza. Dlatego też patrząc na te doświadczenia blokady, mówimy teraz rządowi, nie blokujmy działalności gospodarczej. Nawet jeżeli mamy te strefy w powiatach czerwoną i żółtą, ta w czerwonej, raczej żeby rząd starał się o doprecyzowanie tych wszystkich obowiązków sanitarnych, a nie blokował działalności, no bo wiadomo, że taki przedsiębiorca ma koszty najmu, ma koszty pracowników, on musi to z czegoś zapłacić, a pieniądze już się w ogóle skończyły z tarcz, w związku z tym, jeżeli nie ma pieniędzy na odszkodowania w tej chwili, no nie blokujmy, no a niestety w czerwonych powiatach nadal są dziedziny działalności gospodarczej zakazane. I to spowoduje, że te roszczenia będą na pewno przesuwane na drogę sądową. Wspomniał pan o tych postulatach, o tej dziesiątce, którą będzie pan przedstawiać rządowi po rekonstrukcji. A co jeszcze oprócz tych wniosków związanych z płacą minimalną tam się znajdzie? Czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Ja zachęcam też słuchaczy, żeby weszli na stronę rzecznika. Tam mamy tą dziesiątkę dość dokładnie opisaną. Nam chodzi o to, żeby zaproponować zmiany w prawie gospodarczym, które nie spowodują też uciążliwości dla budżetu, no bo wiemy, że w tej chwili jednak no, ponad 200 miliardów złotych zostało wpompowane w gospodarkę, więc mówimy, zróbmy takie zmiany, które nie pociągną sobą kosztów, a spowodują możliwość lepszego funkcjonowania gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy wrócić do dyskusji o ZUS-ie. Na przykład Niemcy mają dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Mówimy o ZUS-ie dla przedsiębiorców, nie dla pracowników, a przede wszystkim też będziemy zachęcali, żeby znieść ten limit przychodowy dla przedsiębiorców w małym ZUS-ie plusie. To można zrobić od ręki, zostawić tylko kryterium dochodowe. Rząd płacił ZUS dla przedsiębiorców przez te ponad 3 miesiące blokady i to była dość duża pomoc. To się skończyło i przedsiębiorcy mi mówią, no dobrze, ale my nadal nie mamy takich obrotów i takich dochodów, jak mieliśmy przed blokadą. To z czego mamy płacić tą składkę? W mojej ocenie taka dyskusja powinna być przeprowadzona i te zmiany zrobione, bo powinniśmy się wzorować na państwach, które dobrze prosperują gospodarczo. Niemcy, znakomita gospodarka, Wielka Brytania, znakomita gospodarka. Jeżeli Polska ma szybko ich doganiać, to też powinna mieć podobne rozwiązania. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był gościem Trójki. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. 3 grosze reszty. W naszym kraju powstanie baza zaczipowanych zwierząt. W pierwszej kolejności będzie dotyczyć psów i kotów i w ten sposób przeciwdziałać bezdomności tych zwierząt. Dziś w resorcie rolnictwa podpisano list intencyjny w tej sprawie. Podsumowanie dnia. To była Szczypta Ekonomii w relacji Sylwii Zadrożnej, a teraz już Jan Benedek i piosenka Can't Stop, czyli utwór z jego albumu Old School Party. Prawdziwe old school party, czyli piosenka Can't Stop Jana Benetka. A teraz już piosenka o piosence, czyli Strange Overtones w wykonaniu Whitney. Po prostu Whitney, zespołu z Chicago. Strange Overtones, a jest już za 7, za 6, prawie 7. Czas się pożegnać. Time to say goodbye, że tak powiem. Dziękuję za te 3 godziny. To byłem ja, Michał Migała. Audycję przygotował Jacek Frencel. Realizuje ją nadal Anna Regulska, a na pożegnanie Sambor i Gravity. Keeps on calling me, her arms keep on holding me down, but I don't want to land. Misery is all we can find on this planet. Please don't you make me laugh here, honey. I want to know the life that you've been making me feel.